Musicòpolis, la ciutat de la música. És una ocasió singular la de que el dòlar esté devaluado, que no hay que dejar escapar para viajar a ultramar en un momento dado cuando tomo una decisión. Nova York ens ho portava Mecano fa molt de temps enrere. La veritat és que no devíem buscar bé, perquè de ben segur que n'hi ha, i moltíssim, en una ciutat tan impressionant. Això és Musicòpolis, és la ciutat de la música, i amb ells hi convidem a Mecano amb aquesta cançó, o hi convidem també al boss, a Bruce Springsteen, amb la cançó anomenada Trap It, una peça que ens condueix des del seu àlbum The Essential Bruce Springsteen, publicat l'any 2003. El sentim? Thank you. it seems like I'm caught up in your trap again. And it seems like I'll be wearing the same old chain. Good will conquer evil, and the truth will set me free. And I know someday I'll find the key. And I know somewhere I'll find the key. Well, it seems like I've been playing the game way too long. And it seems the game I've played has made you strong. But when the game is over, I won't walk out a loser. Yeah, I know that I'll walk out of here again. Yeah, I know someday I'll walk out of here. Like I've been sleeping in your bed too long. And it seems like you've been meaning to do me harm. But I'll teach my eyes to see beyond these walls in front of me. And someday I'll walk out of here again. Yeah, I know someday I'll walk out of here again. Yeah. Go West va ser una de les cançons més celebrades, més ballades de la discografia de Village People, d'aquesta excepcional formació que ara mateix hem recordat també a través de Musicòpolis. Igual que recordem una formació que temps enrere ens sorprenia amb un àlbum que es deia Zapatillas. El 2005 El Canto del Loco el publicaven i dins d'aquest àlbum s'hi trobava una cançó que ara mateix escoltarem, recordarem, sentirem, que es diu El Pescao, El Canto del Loco. Estoy aquí, todo arrugado, y mis amigos me han dejado de lado pescado. Y eso sí, me van a ver, y cuando vuelva me querrán tener al lado. Y está bien, no estoy tan mal, dos palmaditas lo superará, chaval. Con la rabia que ha guardado, lo normal es que ya esté tallado pescado. Y esta vez me van a oír, y no me vuelven a decir lo que hay que hacer. ¿Para qué? Si en el final todos vuelven a tumbarse a descansar. Puede que me vaya mal y lo disfrutes desde lejos tú, chaval, sin saber que estuve allí y ahora no tengo. Que no tiene nada y que nada quiere, que lo tiene todo, que no tiene nada quiere. Y es el momento, hay que decidirlo para comprenderlo. Tienes que mover el cuerpo y tienes que creerlo para comprenderlo. Todo lo que siento tengo que decirlo para comprenderme. Tienes que intentar quererme en este momento, que ahora estoy dispuesto. Que no tiene nada y que nada quiere, que lo tiene todo, todo tiene y nada quiere. Y está aquí, todo es pasado, y la mentira gana, todo lo bueno se acaba. Eso sí, no quiere nada, todo lo que tiene y nada le consuela y se la pela. Lo que viene pa' que anda transportado, acatarrao, fumado, estropeado, pesado. Que no lo has pensado, pescao, y ahora lo siente. Que no tiene nada y que nada quiere, que lo tiene todo, todo tiene y nada quiere. Y es el momento, hay que decidirlo para comprenderlo. Tienes que mover el cuerpo y tienes que creerlo para comprenderlo. Todo lo que siento tengo que decirlo para comprenderme. Tienes que intentar creerme en este momento, que ahora estoy dispuesto. Que no tiene nada y que nada quiere, que lo tiene todo, todo tiene y nada quiere. Hay que decidirlo para comprenderlo. Tienes que mover el cuerpo y tienes que creerlo para comprenderlo. Todo lo que siento tengo que decirlo para comprenderme. Tienes que intentar creerme en este momento, que ahora estoy dispuesto. Que no tiene nada y que nada quiere, que lo tiene todo, todo tiene y nada quiere. Facis en l'any que ve, canviaré la meva vida, ficaré el meu cervellet a l'institut. Quina por fer-me gran, no podré fer tonteries ni jugar el que he estat jugant durant 12 anys. Provaré de ser valenta, m'hauré d'adaptar, he d'aconseguir un telèfon mòbil molt aviat i aprendre a lligar amb els nens que em mirin de lluny però sense parlar. Connectar. Vaig sempre a la pèl·lula i tallers perquè es ansias si estic genial fent l'ànima. Provaré de ser valenta, m'hauré d'adaptar. Provaré de ser valenta, provaré de ser valenta, provaré de ser valenta, m'hauré d'aguantar. Papa, a partir d'ara, quan em vengués a buscar, t'hauràs d'esperar dos cantonades allà, com merda. Qui va fer aquestes cançons, de ben segur, o té una mentalitat de criatura, o sap perfectament què en pensen la gent d'aquesta edat, i és que Macedònia és una formació que, cantant, cantant i fent-nos divertir, ens diu les coses clares del que pensa també la joventut. Seré valenta és el tema davant d'aquest canvi que ens acosta moltes vegades a moltes famílies, el canvi de sisè cap a la ESO, tot i que els de la nostra quinta encara estàvem dins l'EGB. Sac amb T, de l'àlbum del 2006, aquesta cançó és la que escoltàvem a càrrec de Macedònia. Seguirem a través d'aquest espai de Musicòpolis i ara anem a escoltar The Final, que és una de les cançons que es troben en l'àlbum del 2009 de Janet Jackson, aquell que es deia Icon i que ens aportava excepcionals cançons. N'escoltem una, aquest The Final.